Wcale mi się słowa nie posplątywały z płyty Waglewski i Grażonie. To był tylko refren, ale na płycie tej pojawił się również cały utwór, w którym Edyta śpiewa Her Melancholy, zaśpiewany po angielsku. Ale potem przyszedł okres, kiedy Edyta uznała, że jednak ten język nasz ojczysty jest łatwiejszą metodą dotarcia do publiczności. I okazało się, że kolejna płyta była już wielkim sukcesem. Jeszcze jedna gwiazda, jeszcze jedna dama, Kasia Kowalska. Spróbowała nagrać swoją wersję, właściwie nagrała swoją wersję utworu Dziwny jest ten świat. Wiele osób walczyło z tą piosenką i zwykle większość z nich poległa. Tu Kasi Kowalskiej wydaje mi się, że się całkiem nieźle udało. Potem Kasia Kowalska ze Stanisławem Sojką i Tolerancja. No i na koniec już z płyty Gemini jej nagranie absolutnie osobiste. Nienawiść zniszczyć sobie.

Autopromocja. Jego korzenie tkwią w jazzie, ale w pewnym momencie rzucił gitarę i wybrał gramofon. Efekt zgrania i tworzenia house'u, disco, funk'u jest znany daleko poza granicami Polski. Krakowianin Marek Stuczyński, bywalcom klubów i festiwali znany jako Eltron John, przyjedzie objąć na 2 godziny rezydencję, dosłownie w lokalu przy Myśliwieckiej. Audycja Rezydencja z Eltronem Johnem i jego gramofonem na antenie Trójki w niedzielę od 14. Do usłyszenia. Autopromocja. Kiedy na rockowej scenie w połowie lat 90. świetnie się już miały Edyta Bartosiewicz czy Kasia Kowalska, a także zespół Hej, na scenę wkroczyła Agnieszka Chylińska wraz z zespołem ONA. Wkroczyła, otwierając bardzo szeroko drzwi. I właśnie drzwi były pierwszym singlem grupy ONA. My posłuchamy 3 piosenek. Będą drzwi, będzie Angeline wraz z zespołem Hej i piosenka już z solowego okresu Agnieszki Chylińskiej. Kiedyś do ciebie wrócę. Thank you.

płacze, pęka w szwach nieukojenie. Pięknie jest zatracić się, kiedy wszystko w środku krzyczy, błaga o ulitowanie. Byłeś jak miłosny stary film, teraz chcę po prostu żyć. Kiedyś do ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest mi pisane, by znów tańczyć z tobą nad rannem. Ode mnie. Nie szukaj mnie tu, dziś mnie nie będzie. Po mocnym rockowym graniu wraz z zespołem ENA, po fascynacji elektroniką w nagraniach solowych, mało kto spodziewał się, że Agnieszka Chylińska może nagrać tak łagodną, spokojną piosenkę jak Kiedyś do ciebie wrócę. Kolejna dama na dziś to Renata Przemyk. Renata też w utworach i typowych, i nietypowych dla siebie. Babę zesłał Bóg, to jeden z największych przebojów nagrany wraz jeszcze z projektem Jachozna. Potem będzie Bo we mnie jest seks, czyli powróci muzyka z kabaretu starszych panów. No i jako ostatni w tej trójce będzie utwór z płyty Renata Przemyk i Mężczyźni. Tu będzie towarzyszył jej Leski.

chociaż czasem, kiedy nie chce mi się nic, proszę, nie mów nic. Idź się upić dziś, zostaw mnie. Wiem, że mnie pokonasz, więc się nie bronię. Nie mam z tobą szans. Wiem, że mnie pokonasz i złożysz dłonie ten ostatni raz. Serdeczne przyjaciółki me, w kolejnej biedzie znów odwiedzić wpadły mnie. Poranny muzo próbuje opowiedzieć, jak to z nami. To jest, chcę czułych słów, twój głos jest pełen zimnych nut. Daremnie czekam na czułości, choćby łód. Dlaczego chłód, nagły chłód, Oh,

Poranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Niedawno zmarł Ozzy Osbourne, jedna z najbarwniejszych postaci w historii muzyki rozrywkowej, oczywiście przede wszystkim rockowej, ale przede wszystkim świetny wokalista, także kompozytor, znany z grupy Black Sabbath, ale także oczywiście z kariery